Znów wjechała z buta jesieni, pogoda jest barowa. Także 8 lat nie piję, ale z ziomkiem chciałem iść na browar. Dzisiaj ledwo żyję, wszyscy tutaj dają szyję. Jak nie wierzysz, przyjedź, zobacz, co nie wzmocnił, to zabije cię. Ciężko wierzyć w czyjeś słowa, chciałbym złapać chwilę, jakoś ją zarejestrować, tak jak klatkę Kodak chce. Coś ułożyć chcesz, może laskę poznać, zrobić crash, lecz nie taką, co ci zrobi loda. Później stawkę poda ci za seks, szkoda ci jak łez na nią, biec za nią. Bo w środku diabeł, gdy na zewnątrz jest anioł, znam ją, ona wciąż jest głodna. Chcę być modna i chcę wyjść za mąż. Ty jak jesteś głodny, to se zjedz tanio. W Wawie, gdzie mieszkanie jest drogie, lepiej weź namiot. Tanie jest na Manhattanie, nie śpisz, chociaż jest rano. I chyba nie ma Boga, skoro nie ma loga. Chociaż przecież umarł i zmartwychwstał w Wielkanoc. Ja sam je mam na nogach, dla mnie to jest towar. Tak jak produkt narodowy, eksportowy, tano. Nie zwariować, jakoś żyć, nie zwariować, co? Nie zwariować, jakoś żyć, nie zwariować, o. Nie zwariować, jakoś żyć, nie zwariować, co? Nie zwariować, jakoś żyć, nie zwariować. Miasto wciąż takie samo, kręci tym anielski pył i marki prezydenci. Tutaj codziennie uczę się, że nie ma uczuć. Plotki gonią plotki, wyzbywam się z grypu. Nie chcę żyć, nie chcę być tu. Ukryty w mieście krzyk, w mieście blich. Coraz większy, nic więcej. Kwiat na pokaz. Przyszłość, licytacja, którzy więcej zgarną. To wszystko, to wszystko, to wszystko. Czasami chciałbym wyłączyć prąd, choćby na chwilę. Albo inaczej niż przez ból głowy poczuć, że żyję. Demony nocy wyświetlają chore rozkminy. A ja myślę o tym, czy to kiedykolwiek przeminie. Ksiądz mówi, że do Boga najbliżej, gdy w mroku gdzieś giniesz. Sam bym tak głosił, gdybym robił w tej firmie. Trudno odnaleźć drogę, jak nikomu nie wierzysz na 100%. A w tłumie ludzi cię najbardziej dojeżdża samotność. Kiedy planowałeś świat chwycić za krytykę, poszło nie tak i zostajesz sam w sypie. Nie śmiem się dziwić, że masz kminę, że popłyniesz. Choć możesz wpaść w wiry, rest in power, Mac Miller. A co jak jednak masz wyjście? Coś ci mówi, znajdź siłę i walcz, typie. Bo jeszcze będziesz na szczycie, zanim urwie się ostatni odcinek. Co by się nie działo, idziesz dalej, póki trwa życie.